بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. سومین مورد از مواردی که اثبات وجدانی برای ما میکنه شهرت است، افزون بر تواتر و اجماع. مرحوم شیخ سعد به رضوان الله تعالی علیه به دو نوع شهرت اشاره می‌فرمایند: شهرت در حدیث و شهرت در فتوا، و نکات کوتاهی در مورد هر یک می‌فرمایند. اول اینکه شهرت در حدیث چگونه است. در مقایسه با تواتر ما اینجا می‌بینیم که تعداد روات کمتر از تواتر هست در نقل حدیث، و در این صورت ما بهش میگیم شهرت در حدیث. اما شهرت در فتوا رو مقایسه میکنن با اجماع، که میگن در شهرت در فتوا تعداد در واقع فتوا به اندازه کمتر از مواردی است که در اجماع ما سراغ داریم. خب حکم اینها چگونه است؟ آیا اینها برخوب میتوانند حجت باشند یا نه، و احیانا به چه صورت؟ ایشون میفرمایند خب وقتی که ما در تواتر دیدیم که میتوان بر اساس حساب احتمالات ما یقین و اطمینان پیدا کنیم، در اجماع هم میتوان یقین و اطمینان پیدا کنیم، اما در اینجا میبینیم که تعداد روات کمتره، تعداد فتاوایی که میتوانند منشأ تقویت احتمالات شوند کمتره، بنابراین از اون مقدار که کمتر هست در شهرت در حدیث و در شهرت در فتوا میبینیم که اینجا این حد اکثر زناور است. از طریق تجمیع این قرائن ما به تراکم احتمالات به اندازه اطمینان آوری و یقین آوری اینجا نمیرسیم، و حد اکثر این تجمع این قرائنه در شهرت در حدیث و در شهرت در فتوا ما به زن خواهیم رسید، و لذا پذیرش هر کدام از این دو نیازمند تعبده. ما نمیتوانیم بدون تعبد این شهرت در حدیث و شهرت در فتوا رو قبول کنیم. خب سوال، علم‌آوری هر یک از اینا کلا منتفیه؟ ایشان میفرمایند که البته در شهرت در فتوایی چه بسا در برخی شرایط ما بتوانیم شهرت فتوایی رو علم‌آور بدانیم. دو سه مورد رو خیلی کوتاه اشاره می‌فرمایند. یک، عدم اطلاع از آراء دیگران. ما اگر ندانیم دیگر فقها چه فتوایی داشته اند، شهرت مزبور میتوانه ما رو به علم برسانه، چون که مانع نداره. ما مهم در بررسی حساب احتمالات باید تجمیع قرائن کنیم. تجمیع قرائن میتوانه منشأ تراکم احتمالات در حد یقین و اطمینان باشد. اینجا ما مضعف اون احتمالات نداریم، عدم اطلاع است. هرچند احتمال اون وجود دارد، اما به صورت عینی که نباشند این علم‌آوری میتواند تحقق پیدا کند. نکته دوم، وجود زن به موافقت دیگران. ما موقعی میتوانستیم این زن رو بگیم ضعیف است که زن به خلاف داشته باشیم، علم به خلاف داشته باشیم. حالا اینجا برعکس، زن به موافقت اگر باشد، زن به موافقت این رو هم میتواند تقویت کند. خب در صورت سوم، علم به مخالفت دیگران است. در واقع به موارد علم، در چه مواردی اونها مخالفت کردند، در واقع اونجاهایی که اونها مخالفت نکردند خب مشخص می شود. می فرمایند اما ما عدم وجود فکرتن ان آراء الاخرین او ما زن به موافقت هم ایزن او ما العلم به خلاف هم، اینجا می تواند و شهره به هازل مناقت تدخل فت اجماع به تحدید الکیفی المتقدم و توجب احراز دلیل شرعی به حساب الاحتمال و هو امر یختلف من مورد الاخر. نکته مهم این است که پس در همه موارد نیز یکسان نخواهد بود. علم‌آوری بستگی به مصداق دارد، کما ان احراز مخالفت البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف طبعا لنوعیت البعض و موقعه و لخصوص اخرى. پس مصادیق میتوانن با هم متفاوت باشن. ما شاهد تفاوت مصادیق در این قضیه هستیم. این نکته بسیار اساسی است. خب با اتمام این بحث، بحث قسم اول از وسائل اثبات و معیاری که ما داشتیم این بود که صغرای دلیل شرعی رو ما چگونه احراز بکنیم. میرسیم به قسم دوم از وسائل اثبات. قسم اول وسائل اثبات وجدانی بود، قسم دوم وسائل اثبات تعبدی. مورد اول، ما اینجا در دو مقام وارد میشویم. المرحله الاولى في اثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجة وشروطها. پس اینجا وسائل اثبات عمدتاً بحث خبر واحد رو ما داریم، بنابراین در بحث از خبر واحد یک مرحله اصل حجیتش رو میپردازیم، در مرحله بعد میزانش و دائرهش و شرایطش. خب برای اثبات حجیت خبر ادله مختلفی به کار گرفته شده، از جمله از آیات شریفه برای مسئله استفاده شده. پس با این تذکر وارد بحث ما میخواییم بشیم که ادله مذکور رو میخواییم برای اثبات تعبدی ما استفاده بکنیم. در واقع من مثال بزنم، نتیجه تعبد و اثبات تعبدی میتواند متفاوت از اثبات غیر تعبدی باشد. به طور نمونه، مثلا اگر فرزند بزرگوار شما که کوچک است، کم سن و سال است، اما به هیچ وجه دروغ نمیگوید، اگر خبر برای شما نقل کند شما ممکن است اطمینان بلکه یقین پیدا کنید. اما قاضی نمیتواند بر اساس مثلا این مورد فرض بگیریم عمل کند، باید بر اساس شواهد. اگر این نکته را بخوایم بگوییم بدین معناست که شارع او را متعبد به طرق خاصی کرده. پس تعبد به این معناست که اگر طریقی برای شما علم‌آور هم بود، تعبد برخلاف اون یعنی که به اون علم مثلا عمل نکنید، یا بالعکس اگر طریقی برای شما علم‌آور نیست، به طور طبیعی به این طریق شما نمیتونید عمل کنید. اما اگه تعبد بشود یعنی چی؟ به تعبیر مرحوم ناینی تطمیم کشف میشود، اون زناوری که علم حساب خواهد شد، کاشفیتش رو به مسابقه تام خواهد شد. خب اینجا ما وقتی میگوییم اثبات تعبدی کنیم به این معناست که اگر این مسلک رو ما بپذیریم، به این معناست که مثلا توسط به خبر ثقه تعبدی است، یعنی این فرد ثقه است و بعد به او عمل کرد. خب این یک معنای خاصی خواهد داشت. مستمسک اول در از آیه شریفه آیه نبع است. در توسط به آیه نبع ما دو وجه رو سراغ داریم، یک تمسک به مفهوم شرط و چه دوم تمسک به مفهوم وسوسه. خب برای اینکه ما تمسک به مفهوم شرط بکنیم با تقریر نیاز داریم. این تقریر رو مورد اشاره قرار دادن مرحوم شهید صدر. یک اینکه اگر دو تا فرض اینجا ما داریم، اگر امر به تبیین آیه 90 چی است، میفرماید انجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبوا على ما فعلتم نادمين. اگر فاسقی خبر بر شما آورد، فتبينوا تبیین کنید که اصابه نکنید به جهالت، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبوا على ما فعلتم نادمين. حکمتش رو بیان فرمودن که تبیین به خاطر این است که اصابه به جهالت نکنید و بعد نادم نشوید به خاطر این اصابه به جهل. خب وجه تقریر این است که بگوییم اگر امر به این تبیین خبر فاسق ارشاد به عدم حجیت باشه، میگه که آقا این خبر فاسق حجیت نیست، یعنی چی؟ یعنی که خبر عادل حجت دیگه، مقابل فاسق عادله، این رو که میفرماید حجت نیست یعنی اون حجت است، اگر تبیین ارشاد به عدم حجت باشه. اگر هم ارشاد به عدم حجت نباشه، ارشاد به چیز دیگری باشه، ارشاد باشه به این که تبیین شرط جواز عمل به خبر فاسقه، با اون طرف کار نداشته باشه، با خود همین طرف کار داشته باشه، ولی در شرط میگذارد برای جواز عمل به خبر فاسق. انجا اکن فاسقون به نبی این فتبینو، همین جوری بهش عمل نکنید، تبیین کنید. اگه شرط داره میگذاره که به این میگیم وجوب شرطی، در این صورت جواز عمل به خبر عادل که دیگه مشروط به این نشده، این طرف مشروط شده. البته لمن ان یستدل به مفهوم شرط یا علی اساس انها تشتمل علی جمله شرطیه ترتبت الامر بالتبیین علی النبع بمجیء الفاسق به فینتفی بانتفاء، این طرف شرط است، اگر شرط نبود جزا هم منتفی خواهد بود، فینتفی بانتفاء. و هذا یعنی عدم الامر بالتبیین عن النبع فی حالت مجیء العادل به، و به ذلک تثبت حجت النبع العادل، لان الامر بالتبیین دو حالت داره فی منطق الآیه، اما یکون ارشادن الی عدم الحجیه و اما یکون ارشادن الی کون تبیین شرطن فی جواز. فعلی الاول یکون نفی و به عینه معنا الحجیه، و علی الثانی یعنی این که ارشاد به این باشد که تبیین شرط است برای جواز، یعنی نفیه ان جواز العمل به خبر العادل لیس مشروطن به تبیین، اون طرف رو بیان میکنه و هو معنا الحجیه. خب ایشان در ادامه نکته میارند و یلائم و این با دو فرض. خب دیگه جزئیات بیشتری فعلا ما کار نداریم. اصل نکته این که پس این تمسک به مفهوم شرط شد. دو اعتراض مهم در برابر این وجه تمسک وجود داره. یک این که خب ما در چه صورتی میتوانیم به شرط تمسک کنیم؟ قبلا گفتیم که بعضی شرایط محقق موضوع اند و قابل تمسک نیستند، فی الجمله رو عرض کردیم. اینجا همین اعتراض وجود داره، اونجا اشاره شد که همونطور که گفتیم اذا روز اختفا ولدن فقطن هم، اینم مشابه اون هست، منتها بعد اینجا تبیین کنیم ببینیم شرط محقق موضوع واقعا مانع هست یا نیست. این اعتراض. اما مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به این مسئله پاسخ میدن در قالب مقایسه سه احتمال. میفرمایید موضوع رو در نظر بگیرید و جزایش رو، این حکم رو در نظر بگیرید. سه تا احتمال وجود داره. یکی این که موضوع طبیعی نبع باشد. احتمال دوم اینکه موضوع نبع خود فاسق باشد. احتمال سوم موضوع چی باشد؟ جایی بالخبر باشد. پس طبیعی نبع موضوع باشد یا خود فاسق باشد یا جایی بالخبر باشد. این سه با همدیگه فرق دارن. برخی پس پاسخ ما این است که باید بین این احتمالات فرق نهاد، ببینیم کدام احتمال درست است و کدام احتمال میتواند محقق موضوع باشد. و برفرض اگر یکی از اونها محقق موضوع بود، به صرف این کافی است یا نه؟ خب شرط اول این است که احتمال نخست موضوع طبیعی نبع باشد. در طبیعی نبع میفرمان این بله حرف درستی است، اینجا محقق موضوع است، اما این کافی نیست برای بحث شما. درسته محقق موضوعه، اما اگر طبیعی نبع موضوع باشد مفهوم دارد. چرا؟ چون که اسلوب وحید و اسلوب واحد برای تحقیقش نیست. درسته محقق موضوع است، اما این تنها راه و تنها اسلوب نیست برای تحقیق این موضوع. اسلوب های دیگه هم نیز میتواند داشته باشد، بنابراین مفهوم دارد. خب در آخر بحث اشاره میفرمایند که در لابلای همینجا پشت سر مطلب ما عرض میکنیم که نهایتا خود مرحوم شهید صدر خواهند گفت که این همین از آیه استفاده میشه، ظاهر آیه همین احتمال پس مفهوم دارد. احتمال دوم اینکه موضوع چی باشد. اینجا گفتیم تو احتمال اول طبیعی نبع بود که موضوع بود، اینجا تت جملهشم عرض کنم، ان یکون الموضوع طبیعی نبع و شرط مجیء الفاسق به. احتمال دوم موضوع نبع فاسق باشد. نبع فاسق، نبع فاسق متفاوت است. اینجا میگوییم که این مفهوم ندارد. چرا؟ چون که اسلوب وحید در تحقیق موضوعه. پس این اگر باشه، بله، این فرمایش اعتراض‌آمیز که گفتن شرط، این شرط محق، این مصداق محقق موضوع، بله ما اینجا قبول داریم مفهوم نداره. چرا؟ چون که تنها اسلوب برای تحقیق موضوع. احتمال سوم چی بود؟ اینکه موضوع در واقع جایی بالخبر باشد. اینجا هم می‌فرمایند مفهوم داره. چرا؟ چون که شرط، این شرط محقق موضوع نیست. در اینجا این شرط محقق موضوع نیست، جایی بالخبر محقق موضوع نیست، مثل زار رزقت ولدن فختن ها نیست که حرف دیگه نخواه بزنه، همین موضوع بخواه بگه، نه، میتوانه متفاوت باشه. بنابراین در دو صورت فرمودن که مفهوم دارد، که احتمال اول که مورد نظر خودشان بود ولو اینکه محقق موضوع است، یکی هم احتمال سوم که موضوع جایی بالخبر باشد، اینم مفهوم داره. چرا؟ چون که محقق موضوع نیست. احتمال دوم مفهوم نداشت. خب این اعتراض اول بر تمسک به چی بود؟ آیه، موضوع ما آیه نبع بود که مفهوم شرط تمسک کردیم. اگر بخوایم به مفهوم شرط تمسک کنیم برای اثبات اینکه در حجیت خبر ثقه، این اعتراض دوم رو ما هم باید جواب بدیم. اعتراض دوم چیست به استفاده از آیه نبع به کمک مفهوم شرط؟ این که اینجا ما در آیه تعلیل به جهالت داشتیم، فرمودن فتبین اینجا اکن فازقون به نبع فتبین انتوسی به قوم به جهالتن فتوسبو علم و فعلتون نادمین. اینجا تعلیل به جهالت که انتصیبو به قومم به جهالت، این عامه، این عمومیتش مانع از مفهومه. مفهوم چیزی میخوابه که این جلوشو داره میگیره. بل اعتراض الاخر یتلخص فی محاولت لابطال المفهوم عن طریق عموم تعلیل بالجهاله الذی یقتضی اسراع الحکم المعلل الى سایر موارد عدم العلم. خب چند پاسخ به این داده شده. پاسخ ها: یک، خیلی جمع جور، مفهوم مخصص اینجا عموم تعلیله. پاسخ اول این که المفهوم مخصصون لعموم تعلیل، بله ما عموم تعلیل داریم، مفهوم هم داریم، شما نگید این مانع اونه. چرا؟ چون که این مفهوم قوتش خیلی زیاده، این مفهوم مخصص این عمومه است. شما نگین این عموم مانعشه، نه، این مفهوم خیلی قوی میاین و از عمومیت میاندازه. لانه و یثبت الحجت لخبر العادل غیر العلمی و تعلیل یقتضی عدم حجت کل ما لا یکون علمی. این میگه آقا هرچی که لا یکون علمی حجت نیست. اون میگه آقا این تبدیلش من میکنم به علم، فالمفهوم اخصومن. اما مرحوم شهید صد این پاسخ رو نمیپسندن، میفرمایند آقا شما که میخواید بگید مفهوم مخصصه، اول باید مفهوم داشته باشه. این اصلا آیت خودش زور در مفهوم نداره تا مخصص باشه. و یرد علیه ان هذا انما یتم اذا انعقد للکلام ظهور فی المفهوم ثم عارض عموما من العموم فانه یخصصه، اما فی المقام فلا ینعقد للکلام ظهور فی المفهوم لانه متصل به تعلیل. چرا مفهوم نداره؟ چون متصل به تعلیله. و هو صالح للقرینه علی عدم انحصار الجزاء بالشرط و معهول لا ينعقد ظهور فی المفهوم لکی یکونه مخصصا. ظهور متصل است و ظهور در مفهوم نداره، این متصله و اینجا به درد نمیخوره. پاسخ دوم، میخواستیم چی رو ثابت کنیم؟ از مفهوم شرط استفاده بکنیم برای اثبات و حجیت. خب اینجا اعتراض این بود که آقا این تعلیل به جهالت مانع مرحوم محقق قنائینی رضوان الله تعالی علیه میاد میفرما آقا باش مفهوم که مخصص نیست، یه کار دیگه ما میکنیم، این مفهوم حاکمه بر عموم تعلیل است، این مقدم میشه به نحوه حکومت. ذالک لان مفاد حجیت الخبر العادل و حجیته هو معناه علی مسلک جعل الطریق اعتبار و علما. اگه ما مسلکمون حجیت جعل بر اساس جعل طریقیت نیست، تطمیم کشف نیست، میگیم این تبدیل به علم شد و تعلیل موضوعه الجعل و عدم العلم، فبه اعتبار خبر العادل علما یخرج عن موضوع تعلیل و هو معنا کون المفهوم حاکما. این تبدیل به علم میشه، از دایره تعلیل میاد بیرون. خب مرحوم شهید سعد این پاسخ از مسلک شهید مرحوم ناینی رو نمیپسندن، میفرماید که این نمیتواند حاکم باشد. چون میفرماید حاکم میگم نمیفهمون چرا؟ چون که موقعی ما میتوانیم حکومت رو بپذیریم که حاکم و محکوم در یک رتبه نباشند، اما در اینجا میبینیم مفاد تعلیل به جهالت و این مفهوم در یک رتبه اند، بنابراین قابل تمسک نیست. یرد و علیه انه ازا کان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، شما میخواید اینو علم حساب کنید، اینجا تطمیم کشف بشه، این غیر علم تبدیل به علم بشه، خبر عادل ارتقا پیدا کنه، فمفاد المنطوق نفی هذا الاعتبار عن خبر الفاسق و علیه فالتعلیل یکون ناظرا الی توسعت دائره هذا النفی و تعمیمه الا کل ما لا یکون علمیا و کأن تعلیل یقون ان کل ما لا یکون علما وجدان لا اعتبره علما و به هازا یکون مفاد تعلیل و مفاد المفهوم فی رتبت واحده، یکیش اینا هر دو در یک رتبه خواهند بود و لا موجب در این صورت لحکومت عهد ما علی الاخر. خب پاسخ سوم، مرحوم آخوند خراسانی این پاس رو خود دادن، فرمودن آقا این جهالت که الان سخن از عموم تعلیل به جهالت، جهالت اصلا یعنی چی؟ این جهالت سفاهته، معنای جهالت سفاهته، لذا اصلا شامل خبر عادل ثقه نیست، فلا یشمل خبر العادل ثقه لانه لیس سفاهتن ولا تصرفن غیر متزن، اصلا اینجا سفاهت نیست که ما به این تمسک بکنیم، که مرحوم شهید سعد دیگه به این پاسخی ندادند و احتمالاً مورد تایید ایشان میتوانه باشه. خب وجه این وجه اول که ما به آیه 90 تمسک کردیم. وجه دوم، به جای اینکه ما مفهوم شرط تمسک کنیم، بیاییم به مفهوم وصف تمسک بکنیم. اون وجهش چیست؟ این است که ما بگوییم به چه صورت، بر دو صورت، در دو حالت ما میتوان بحث کنیم. یه حالت این است که این مفهوم وصف به صورت عام مورد قبول باشد، ما بگوییم آقا همه جا مفهوم وصف رو قبول داریم. یه موقع هم ممکنه بگیم آقا ما به صورت عام وصف قبول نداریم، اینجا قبول داریم. خب اشکال ندارد، هر دو رو مورد بحث قرار میدیم. اگر شما مبناتون این باشه که همه جا وصف مفهوم دارد، اینجا مرحوم شهید سعد میفرمایند که آقا ما به صورت خاص اینجا نفی میکنیم، ما اینجا قبول نداریم. اگرم به صورت خاص میخواید بگید، میفرمایند که آقا این وجوب تبیین شما از قاعده احترازیت قیود هم میتوانید اینجا استفاده بکنید، ببینید ثمرش چیست. اول این رو اشاره کنم، ان الوجه الثانی ان یستدل به مفهوم الوصف حیث و انیت به وجوب و تبیین به فسخ المخبر فینتفی به انتفاعه، پس تبیین به چیه؟ به فسق مخبره. حالا اگر این وصف به این اونیت وجوب و تبیین، کجا تبیینو؟ اونجا که فسق مخبر هست. حالا اگر مخبر فاسق نبود پس وجوب تبیین نیز نیست، منتفی می شود. تارتن یستدل به فی المقام بنا ان لا ثبوت المفهوم للوصف عموما، مبنامون این باشه که همه جا هست این وصف حجیت مفهوم دارد. ثانیا چی؟ یستدل به لامتیاز فی المقام، بله اون قبول نداریم عمومیت وصف اینجا ما، حتی لو انکرنا مفهوم الوصف و ذالک. خب چگونه استفاده می کنیم در این صورت؟ چرا؟ چون که انتفاع به قاعده احترازیت قیود، ما میگیم که تبیین واجب نیست. برای قیدی آوردیم، این قید یه وجهی داره، آوردنش الکی نیست، حداقل در این مصداق که میگه اگه بخوام مفهوم داشته باشه چونان که قبلا گذشتیم باید به نحو طبیعی الحکم منتفی بشه. فرض بکنیم اونو قبول نداریم به نحو خاص، اینجا دست کم در بحث به قاعده احترازیت القیود این قید که آمده این یه بیانگری داره. بنابراین وجوب تبیین در انتفاع فسق منتفی میشه. اگر فاسق نداشته باشیم تبیینی هم واجب نخواهد بود. خب پشت سر میفرمایند و ذالک به ان یقال ان مقتضا قاعدت احترازیت القیود انتفاع شخص ذالک الوجوب للتبیین بانتفاع الفسق و علیه فوجوب و تبیین عن خبر العادل. ما اینجا دو تا احتمال در نظر می توانیم بگیریم. اگر شخص مراد باشد فوجوب و تبیین عن خبر العادل، خب شما فرض بگیریم میخواید بگید خب باید تبیین در عادل هم بشود. خب اگر بخواد تبیین بشود مراد شما چیه؟ اینجا با احترازیت قیود دیدیم میرن باید منتفی بشه. ولی این اوریده به شمول شخص ذالک الوجوب له فهو خلاف القاعده المذکوره، شما نمیتونید بگید واجبه. وجوب تبیین از خبر عادل در نتیجه، این نتیجه بحث ماست، نتیجه این که وجوب تبیین از خبر عادل خلاف قاعده احترازیت قیوده. خب شخص دیگر چی؟ اگه مراد شما اگر این شخصش اراده شده باشه، شخص دیگر هم میگیم غیر محتمله. و این اورید به شخص آخر من وجوب تبیین مجعول علی عنوان خبر دادن فاز غیر محتمل، محتمل لان معنی ان خبر العادل به ما هو خبر العادل دخیل فی وجوب تبیین. اگه شخص دیگر میخواید وسط بیارید معناش اینه که اینجا خبر عادل رو شما در وجوب تبیین دخالت دادید، پس ما اینجا نمیتوانیم بپذیریم. خب مرحوم شهید صدر اینجا نقدی رو در این بحث مطرح میفرمایند، میفرمایند که این وجوب تبیین حکم مجعول نیست، بلکه تعبیر دیگری از عدم حجیت. و اما لحاظ ثانی للاستدلال فجواب ان وجوب التبین ليس حکما مجعولا بل هو تعبیر آخر عن عدم الحجیه. لذا شما این وجه دوم رو اگر میخواهید بپردازید، بنابر این که به صورت خاص بخواهید بگید، اینجا در واقع داره میگه این ان وجوب تبیین حکم مجعول نیست، یه تعبیر دیگه از عدم حجیته و مرجع و ربطی به عنوان الا ان ذلک الامان لا یقتضی الحجیه فلا محذور فی ان یکون نه خبر العادل موضوعا لوجوب تبیین به هذا المعنا لان موضوعیته لهذا الوجوب مرجع ها الا عدم موضوعیته للحجیه. بنابراین ما اینجا این بحث رو نمیتوانیم بپذیریم که بگید شما انتفاع از این استفاده بکنیم. خب با یه صلواتی به بررسی بحث آیه نفر میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس بحث اول تمسک به آیه نبع بود که در وجهش دو وجه آمد، تمسک به مفهوم شرط که دو اعتراض مهم بود که شهید صدر پاسخ دادن من چند پاسخم در اعتراض دوم در عمومیت تحلیل به جهالت بود که دو سه تا پاسخ آمد. وجه دومم مفهوم وصف بود که اینجا مورد نقد و بررسی شهید صدر قرار گرفت. خب در تمسک به آیه نفی ما چند تا مقدمه نیاز داریم که اگر بخوایم بر اساس آیه نفی بگوییم که در واقع خبر واحد ثقه حجیت دارد، تعبدن چگونه میتواند باشد. آیه نفی میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. سوره توبه آیه 122. خب ما چند تا مقدمه نیاز داریم. یک، از این لعلهم یحذرون بخوایم استفاده وجوب تحذر بکنیم. پس یکی اینکه نهایتاً ما از اگر این تحذر واجب باشد، حذر کردن واجب باشد، میتوانیم نتیجه بگیریم این وجوب عمل به خبر ثقه. اگر خبر ثقه حجت نبود، این تحذر نیز واجب نباشد. پس از این وجوب تحذر ما بخوایم استفاده کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، بگوییم این تحذر مطلق است. مقدمه سوم، این که بگوییم اگر تحذر واجب بود که گفتیم واجب باشد و مطلقا هم واجب باشد، این وجوب تحذر لعلهم یحذرون رو اگر یعنی به معنای لیحذروا بگیریم، این شرعا مساوق با حجیت باشد، حجیت خبر واحد از این بتواند درآید. خب برمیگردیم به هر یک از این مقدمات. مقدمه نخست، وجوب تحذر. چند وجه ما در وجوب اثبات تحذر داریم. یک، به خاطر این دلالت بر بگوییم این آیه شریف لعلهم یحذرون دلالت بر مطلوبیت و وجوب تحذر دارد به خاطر دخول ادات ترجی. لعلهم، این لعله ادات از ادات ترجی است و این میتواند مقدمه باشد برای این که این تعذر واجب باشد. احد و انه وقع مدخولا لعدات ترجی الدال علی المطلوبیه مثل المقام و مطلوبیت و تعذر مسابقتون لوجوبه، لان الحذره ان کان له مبرر فهو واجب و الا لم یکن مطلوبا. اینجا ادات ترجی که لعله باشد آمده است، دستی که ابتدا مطلوبیت رو میرساند، ولی و مطلوبیت نیز مسابق با وجوب آن باشد. درست است در بعضی جاها خود مطلوبیت مساوی و مسابق وجوب نیست، اما اینجا باشد. چرا؟ چون که اگر این حذر مبرر دارد واجب است، اگر مبرر ندارد اصلا مطلوب نیست. پس از دو حال خارج نیست، یا مطلوب است یا مطلوب نیست. اگر مطلوب بود حتما واجب است. بنابراین همین که لعله آمده است، لعله دوران دارد بین این که حذر را مطلوب معرفی کند یا اصلا مطلوب نباشد، چاره با این ندارد. مطلوبیت و در واقع مطلوبیتی که مساوق با وجوب است، با وجوب حذر. خب در این صورت ما باید ببینیم آیا این بیان رو قبول بکنیم یا نه. مرحوم شهید صدر این رو پایه بحث رو قبول نمی‌کنه، این وجه رو. چرا؟ چون که می‌فرمایند این اصلا بیانگر ترجی نیست، بلکه صرفاً ترقب رو بیان می‌کند. الادبان الاداته مفادها وقوع و مدخولها موقع ترقب لا ترجی، انتظار می رود. لعلهم یحذرون، انتظار می رود، نه اینکه باید، انتظار می رود. لذا بیانگر وجوب در این مسئله که نیست و مطلوب بودن اون مسابقه با وجوب نیست. وجه دوم چیست؟ وجه دوم این است که بگوییم تحذر در واقع اینجا غایت نفر است، نفر واجب است. فلولا نفر من کل فرقتن، باید نفر تحقق پیدا کند، نفر واجب است. تحذر هم لعلهم یحذرون غایت این نفر واجب واقع شده، بنابراین از باب مقدمه و غایت الواجب واجبتون، ان تحذر وقع غایتا لنفر الواجب و غایت الواجب واجبتون. خب پاسخ روشنی که مرحوم شهید صد میدهند این است که آقا غایت واجب که همیشه واجب نیست، ولی اعتراض و علستانی تلک الوجوب ان غایت الواجب لیس دائما واجبتا و این کانت محبوبتا، حتما حتما محبوبیت داره ولی وجوب از توش لزوما در نمیام، ولیکن لیس من از ضروری ان یتصدى المولى لایجابها بل قد یقتصر فی مقام طلب علی تقریب المکلف نحو الغایه، زمینه سازی میکنه برای اون، لازم نیست که حتما خود اون رو واجب کنه. و صد باب من ابواب عدمها و ذلک عند وجود محذور مانع عن تکلیف بها، یا مانع دارد یا مصلحت نیست، و بنابراین مثلا برای اینکه مشقتی محذور مشقت نباشد، مفسده‌ای دارد، مانعی دارد، برحال اون رو واجب نمی‌کنم ولو اینکه مطلوبیت داشته باشد. وجه سوم در اثبات این مقدمه اول که وجوب تحذر باشد این است که ما چرا میگوییم این تحذر واجب است؟ چون که ضرورت دارد بگوییم. چرا ضرورت دارد؟ چون که اگر نگوییم امر به نفر و انذار لغو می شود. فرموده از خدای متعال فلولا نفرم این کل فرقتن، باید نفر کنن تا ولینذر قومهم لعلهم یحذرون. پس هدف از این نفر این است که این انذار تحقق پیدا کند، انذار هم هدفش این است که تحذر ایجاد شود. اگر این تحذر ایجاد نشود و واجب نباشد که تحذر ایجاب شود، پس چه لزومی دارد این نفر؟ پس برای اینکه این لغو نشود دچار ما مشکل میشویم، بنابراین باید بگوییم که حذر و تحذر، حذر کردن واجب باشد. به انهو بدون افتراز وجوب تحذر یصبح الامر به نفر الانذار لغوان، کار شارع لغو خواهد بود در صورتی که شارع حکیم است و نمیتوانیم این لازمه رو بپذیریم. بنابراین باید بگوییم که لعلهم یحذرون، یعنی که باید یحذرون. پاسخ مرحوم شیخ صدر این است که نه، ما میتوانیم فرض دیگه ای بکنیم، حتما اگر اینجا تعبد به خبر ثقه حجت نباشد، تعبدی واقع نشده باشد نسبت به تمسک به خبر ثقه، اینجا لغو نیست. چرا؟ چون در بسیاری از موارد برای سامع علم‌آور و منجز وجود داره. ولی اعتراض علی ثالث تلک الوجوب بان الامر بالنفع والانذار لیس لغوا مع عدم الحجت تعبدیه، لانه کثیرا ما یؤدی الی علم سامع. بنابراین این انذار برای سامع در بسیاری از موارد علم‌آور و منجز، لذا ما نمیتوانیم بگیم که کلا این لغو، بنابراین امر مطلق به این میتوانه تحقق پیدا کنه. ولما کان المنذر یحتمل دائما ترتب العلم على انذار او مساهمت انذار فی حصول العلم ولو لغیر سامع المباشر فمن المعقول امرو بالانذار مطلقان، میتوانیم وجوهی رو بپذیریم. یه نکته ای رو پس از این ایراد مرحوم شهید صد میفرمایند که این رو تعدیل میکنند، میفرمایند البته این نقد کلیت نداره، نمیخوام بگیم همه جا این گونه است، و هاذ المناقشه اذا تمت جزئیا فلا تتم کلیا. چرا؟ چون که لعن دلالت کلمت لعل علی المطلوب غیر قابلت للانکار، این لعلهم یحذرون داره برای ارجاع میده به این که آقای مطلوبه و کون مفاتات ترقب و این کان سیم ولیکن کون ترقب المحبوب او ترقب المخوف یتعین به سیاق ولا شک فی تعین سیاق فی المقام للاول. اینجا میتوانه به هر حال این ترقب میتوانه ترقب با سیاق میتواند متعین شود. با یه صلواتی به بحث مقدمه دوم میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.